To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister Sprawiedliwości spokojne rozmowy z Komisją Europejską na temat praworządności w Polsce. Myślę, że przekonam Komisję Europejską do zasadności naszych zmian. A chodzi o zmiany w KRS-ie. W Olsztynie policjanci zatrzymali mechanika oszusta, miał naprawiać samochody, wciskał klientom bajki o sprowadzeniu nowego auta. Na to, że uda się przekonać Komisję Europejską do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, liczy wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Dzisiaj w Brukseli zapowiedziano, że w przyszłym tygodniu urzędnicy mają zamiar omówić kwestie praworządności w Polsce. Odpowiadając na pytania senatorów w Senacie, wiceminister Marcin Warchoł podkreślił, że nie rozumie decyzji komisji. To mnie dziwi bardzo, ponieważ mamy bardzo solidne podstawy twierdzić, że w innych systemach prawnych obowiązują rozwiązania analogiczne. Bardzo chętnie przesłałbym Komisji Europejskiej szereg ekspertyz. Jeżeli zwróci się Komisja Europejska do nas w tej sprawie, to bardzo chętnie wejdziemy w dialog. Myślę, że przekonam Komisję Europejską do zasadności naszych zmian. Komisja Europejska w oparciu o jakieś błędne przesłanki być może wszczęła tę procedurę. W środę Sejm przegłosował zmiany w ustawie o KRS i ustroju sądów powszechnych. Tą pierwszą ustawą zajmuje się teraz Senat. W planach ma również debatę nad ustawą o ustroju sądów. Ustawa o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i utworzenie dwóch izb. Przyszłych jej członków ma wybierać Sejm. Ustawa o ustroju sądów powszechnych zmienia model powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. To szef resortu sprawiedliwości będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. Komisja Europejska otrzymała z Polski wyjaśnienia dotyczące sprzeciwu wobec przyjmowania uchodźców. Chodzi o odpowiedź na rozpoczęte miesiąc temu postępowanie o naruszenie unijnego prawa, czyli odmowę przyjęcia uciekinierów, którzy przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. Beata Płomecka. Potwierdziły się wcześniejsze zapowiedzi. Polski rząd zawnioskował o umorzenie postępowania, tłumacząc, że nie może wykonać decyzji z września 2015 roku. Powołał się przede wszystkim na kwestie bezpieczeństwa. Polska już wcześniej informowała, że skłonna była przyjąć 100 uchodźców, ale niemożliwe było zweryfikowanie tożsamości osób, które ubiegały się o azyl. W liście do komisji Warszawa argumentuje również, że obowiązkowy system przyjmowania uchodźców nie jest realizowany przez większość krajów. Jest nieskuteczny, bo zachęca kolejne fale uciekinierów do Europy. A to, jak przekonuje rząd, doprowadza do napięć społecznych, rośnie też zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Polska krytykuje też sam sposób podjęcia decyzji o przyjęciu uchodźców większością głosów na poziomie ministerialnym. Według rządu taką decyzję powinni byli podjąć jednomyślnie przywódcy krajów członkowskich. Warszawa uważa ponadto, że przymusowe przyjmowanie uchodźców to zbytnia ingerencja w krajowy system azylowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzję o przyjęciu przez Unię Europejską 160 tysięcy osób podjęła większość krajów jesienią 2015 roku przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni polski rząd poparł wówczas decyzję większości i zgodził się, by na początek do Polski trafiło około 6 tysięcy uchodźców. Zamiast naprawiać samochody, proponował klientom ściągnięcie nowego auta, a później go nie dostarczał. Mechanika oszusta z Olsztyna zatrzymali policjanci. 38-latek w ciągu kilku ostatnich lat mógł wyłudzić kilkaset tysięcy złotych od ludzi z całej Polski. Jak wyglądał ten proceder, opisuje Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Zachęcone tą ofertą osoby zgodziły się na to, wpłacały wówczas zaliczki na sprowadzenie tego nowego auta. Wtedy nie wydawało się im, że mogą zostać oszukani, ponieważ Radosław T. wydawał im pokwitowanie przekazania pieniędzy, na którym widniała data odbioru nowego samochodu. Natomiast kiedy ta data mijała, mężczyzna zbywał swoich klientów. Twierdził, że pojawiły się problemy z rejestracją pojazdu, że samochód się zepsuł lub opóźnił się transport z zagranicy. W sprawie oszusta policjanci prowadzili już dwa postępowania i oba zakończyły się aktami oskarżenia. Teraz prowadzone jest trzecie. 38-latek usłyszał w tej sprawie 12 zarzutów. Trafił na 3 miesiące do aresztu. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Monika Sułkowska. Pierwszy mecz sezonu za nami. Na otwarcie zmagań w piłkarskiej ekstraklasie Wisła Płock przegrała z Lechią Gdańsk 0-2. Pierwszą bramkę sezonu zdobył Marco Paixão, drugiego gola dla Lechii strzelił Mateusz Matras. Wisła spotkanie kończyła w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę za drugą żółtą dostał Dominik Furman. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Pogoń Szczecin gra z Wisłą Kraków i po 34 minutach Pogoń przegrywa 1-2. Roger Federer i Marin Cilic zmierzą się w finale tegorocznej edycji Wimbledonu. Szwajcar w półfinale pokonał Tomasz Tomasza Berdycha 7-6, 7-6 i 6-4. Federer w drodze do tegorocznego finału nie stracił jeszcze seta. Wcześniej Cilic rozprawił się w czterech partiach z samym Querejem. Dla Chorwata to pierwszy w karierze finał Wimbledonu. Kolejne złoto dla Polski w Mistrzostwach Europy Młodych Lekkoatletów. Konrad Bukowiecki wygrał konkurs pchnięcia kulą. Daria Zabawska zdobyła natomiast srebro w rzucie dyskiem. To trzeci medal dla Polski podczas trwających w Bydgoszczy Mistrzostw do lat 23. Wcześniej złoto w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Nasi skoczkowie zmagania w Wiśle zaczęli od zwycięstwa. Nasza reprezentacja w składzie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot wygrała tam konkurs drużynowy letniego Grand Prix. Drugie miejsce zajęli Norwegowie, a trzecie Niemcy. Jutro konkurs indywidualny, w nim zobaczymy 9 Polaków. I na koniec przypomnienie, że reprezentant gospodarzy Warren Barguil wygrał 13 etap Tour de France. Francuz na finiszu wyprzedził towarzyszących mu w ucieczce Contadora, Landę i Quintanę. Siódme miejsce zajął Michał Kwiatkowski, a żółtą koszulkę lidera zachował Włoch Fabio Aru. A w nocy słabe opady deszczu mogą pojawić się na zachodzie i południu kraju. Poza tym w przeważającej części Polski temperatura od 8 do 12 stopni Celsjusza, tylko w rejonach podgórskich Karpat miejscami 5-6 stopni. W dzień na południu i wschodzie lokalnie możliwe burze, a w pozostałej części kraju może popadać. Temperatura od 18 do 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W trójkowym chuliganie literackim pora na prawdziwy bunt. Andrzej Chonciński i Wojciech Chmielewski o pokoleniu współczesności. Pisarzach, którzy nie zgodzili się na PRL. Sobota, godzina 15 w Radiowej Trójce. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Punkty Witaj do 27 sierpnia. Od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Werwa 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. OFF Festiwal Katowice 2017. Od 4 do 6 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów dajemy głośny odpór codzienności. Wystąpią Peter Harvey, Feist po raz pierwszy w Polsce, Słons na pożegnanie w tym wcieleniu, a także Szelak, Talib Kweli, Conor Oberst, Problem, Reaktywowany Łoskot i wielu, wielu innych. 3 dni, 4 sceny, 100 godzin najlepszej muzyki. Bilety na www.off-festival.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zapraszam, Artur Rojek. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia i ostatnia osłona listy. Dobry wieczór. W 1850 notowanie listy przed wiadomościami na 15 Alone, wersja koncertowa Ray Wilson, a na 14 jeden z utworów zaznaczonych The Cranberries. Na 14. Wait for you.

rhymes and the ifs and scratch out words like lifelong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human. Całości płyty słucha się dobrze. Smell the Roses, 12 tygodni w zestawieniu, tak jak przed tygodniem na 12 Roger Waters. Na teraz spada na 11 organek i jeszcze poprosimy panie Tomku o tytuł. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Organek po 17 tygodniach z 9 na 11. Wiosna w 1850 notowaniu listy przebojów programu trzeciego i zaczynamy pierwszą dziesiątkę. O, jeden z utworów zaznaczonych, I Promise, Radiohead na 10. Yeah.

moją przestrzeń biorę dech. Zabiorę was do lepszych miejsc, odsunę słony cienia, pod niebo skłonem ziemia, pod niebo skłonem ziemia. Wyobrażam sobie, jak Piotr Stelmach ze Stany krzyczy: jest energia, nieboskłon, Męskie Granie Orkiestra 2017, a skoro wspomniałem Piotra, to dziś Piotr Stelmach i Anna Gacek zapraszają Państwa po 23 właśnie na obsesję z Męskiego Grania. Proszę tego nie przegapić. Proszę nie przegapić również tego, co będzie się działo zaraz po liście, czyli po 22. Pojawi się pani Julia Pietrucha. W jej imieniu bardzo serdecznie Państwa zapraszam do słuchania programu trzeciego. A przed nami miejsce szóste i to jest Depeche Mode. You've been kept down, you've been pushed around, you've been lied to, you've been fed truth. Who's making your decision? The revolution. Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. You've been pissed on for too long. Your rights abused, your views refused. They manipulate and threaten. The train is coming, the train.

życiu policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Nie dam, nie dam cię monstrom. Mija rok, pięć lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do dziesięciu policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam się mocno. Polsko, Krzysztof Zalewski dziś na czwartym. Ogień do gasa, kończy się powoli lista. Kubie Zdebrzna i jego rodzinie bardzo dziękuję za list prawie kończący, ale jeszcze przed nami pierwsza trójka. Na trzecim jest Kazik i kwartet Proforma. przedmieścia wskoczył do jarzębiny czerwonej. Mam pełne serce i oczy. I kiedy koniec podróży oznajmia klakson zwycięski, z twarzy ocieram wraz z kurzem ślad łez, łez gorzkich, niemęskich. Ta droga była daleka, Kazik i kwartet Proforma, dziś na trzecim. Jeśli powiem, że z pierwszego na drugie dziś Depeche Mode, to co jest na pierwszym? We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? I tak właśnie dzisiaj zdecydowały Państwa głosy. Z pierwszego na drugie Going Backwards, zespół Depeche Mode. 1850 notowanie powoli dobiega końca, ale przed nami jeszcze numer jeden. Proszę nie rozstawać się z programem trzecim. Po 22 Julia Pietrucha, po 23 Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na 1850 notowanie